พรรษานี้จะมีการซ่อมโบสถ์ขยายออกที่ประมาณสัก30ตารางเมตรแล้วก็ทำทางขึ้นโบสถ์ทางขึ้นโบสถ์ในเวลาทำแล้วเราทำให้เราคิดใช้ทางที่เรียกว่า แบบแก้ไขเฉพาะหน้ามา48ปีนับตั้งแต่เริ่มตั้งวัดมาขึ้นมาในบันไดที่เรียกว่าขึ้นดงสบาถึงครบ48ปีทางเวียนเทียนก็ได้เวียนกันมาเรื่อยๆแต่ก่อนก็มีการซ่อมกันก่อนถึงเวียนเทียนก็มีการซ่อมถึงเวียนเทียนก็มีการซ่อมทีนี้ก็หินที่จะคุกขัดตำเท้าไม่มีแล้วหมดกุฏิวิหารไม่เจริญหนักกุฏิที่อยู่ที่อาศัยไม่เจริญหนักเพราะเราทำไม่ต้องทำใหญ่ทำเล็กๆน้อยๆไปเป็นกระต๊อบอยู่ตามซอกตามมุมอาศัยอยู่ตามในลมไม้ไปที่นี่นี่ก็ต่อไปนี่ใครมาพักใครมาอยู่ก็จะรับความสะดวกสบายมีโอกาสที่จะบำเพ็ญจิตภาวนาได้เต็มที่มีโอกาสที่จะเจริญธรรมะธรรมให้เกิดให้มีในเจ้าของยิ่งขึ้นไปพูดถึงการปฏิบัติธรรมต้องอาศัยอย่างหลายอย่างประกอบคำว่าหลายอย่างประกอบนี่ก็หมายถึงข้อปฏิบัติทั่วไปนั่นเองข้อปฏิบัติทั่วไปปฏิบัติในโรงฉันอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบอันหนึ่งปฏิบัติในเรือนไฟก็เป็นในส่วนประกอบอันหนึ่งปฏิบัติในห้องน้ำห้องส้วมก็เป็นข้อปฏิบัติส่วนประกอบอันหนึ่งจึงว่าส่วนประกอบของการบำเพ็ญจิตภาวนานี่ถ้าหากว่าส่วนประกอบไม่พร้อมมันก็เหมือนกับต้นไม้หรือปุ๋ยถ้าหากว่าแร่ธาตุไม่สมบูรณ์มันขาดแร่อันนั้นขาดธาตุอันนั้นถึงจะใส่ปุ๋ยก็ยากที่จะเจริญเติบโตหรืองอกงามขึ้นข้อปฏิบัติเป็นส่วนประกอบของการบำเพ็ญจิตภาวนาในเมื่อเราได้รับการฝึกอบรมแล้วการฝึกหัดอบรมเราก็มีคุณภาพหรือเราก็มีการพัฒนาตัวของเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปถ้าหากว่าไม่มีข้อปฏิบัติเรานี่มันก็เหมือนกับสัตว์โลกทั่วไปมีผิดดอกที่เหมือนกับคนที่เหมือนกับมนุษย์เหมือนกับคนก็เนื่องจากมีข้อปฏิบัติพูดกันถึงวัฒนธรรมเมื่อในโลกอันนี้มีมานานธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีมานานและพระพุทธเจ้ามากพระองค์ก็ตรัสรู้ในโลกอันนี้มากพระองค์วัฒนธรรมที่เป็นศีลเป็นธรรมวัฒนธรรมที่ดีที่งามเกิดจากศีลธรรมทั้งนั้นวัฒนธรรมที่ดีที่งามเกิดจากศีลไอเกิดจากศีลธรรมทั้งนั้นคนไทยเรามีวัฒนธรรมที่ดีนี่มีวัฒนธรรมหรือประเพณีบางสิ่งบางอย่างที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง อันนั้นล้วนแล้วแต่เกิดจากศีลธรรมเป็นเหตุถึงคนไม่ได้ศึกษาไม่รู้ศีลธรรมแต่การถ่ายทอดในด้านวัฒนธรรมถ่ายทอดเป็นประเพณีอันนั้นน่ะก็ถ่ายทอดเอาศีลธรรมในไปในตัวนั้นด้วยจึงว่าในยุคนี้สมัยนี้คนไม่ใครจะเห็นคุณค่าของคำว่าศีลธรรมกันในเมื่อคนไม่ใครจะเห็นคุณค่าของศีลธรรมด้วยอำนาจของด้วยอำนาจของสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีไปเป็นมลพิษและสิ่งที่ไม่แวดสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีมลพิษนี่อันนี้เขามีกันละมากสามารถที่จะดึงจิตดึงใจของคนในโลกนี้ให้ยอมรับนี่ยอมรับเขาและก็มองเห็นสิ่งที่ยอมรับนั้นนี่ว่าเป็นสิ่งที่มีค่ากว่าศีลธรรมถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นอย่างนี้ล่ะก็จะถ่ายทอดกันต่อไปถ่ายทอดกันต่อไปและก็จะเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยแต่สมัยก่อนก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นประเพณีวัฒนธรรมของคนสมัยใหม่ไปจึงว่าประเพณีวัฒนธรรมของเก่าที่คนปู่ย่าตาทวดท่านพากันบำเพ็ญถ่ายทอดกันอันนั้นอาศัยศีลธรรมตัวปนหรืออาศัยศีลธรรมนี่เป็นปฏิบัติกันจนกระทั่งเป็นประเพณีและกลายเป็นวัฒนธรรมถ้าหากว่าพากันไม่เห็นว่าศีลธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าไม่มีความสำคัญอะไรมีความสำคัญสู้อะไรต่อมีอะไรในยุคสมัยใหม่ไม่ได้นี่เรายุคสมัยใหม่อันนี้แหละที่เห็นความสำคัญอันนี้แหละจะถ่ายทอดต่อไปนักเข้าโอกาสที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ฝังมีศีลธรรมปนอยู่ในนั้นมันก็มีคำว่าวัฒนธรรมต่อไปนี่จะไม่เหมือนกับวัฒนธรรมที่ผ่านมาแล้วโลกของเรานี่นับวันที่จะเป็นอันตรายหนักไปหน้าโลกของเรานี่นับวันที่จะเป็นอันตรายหนักไปหน้าสิ่งที่เป็นอันตรายทั้งหมดเกิดจากใจที่ไม่มีศีลธรรมทั้งนั้นคำว่าจะเป็นเฮโรอีนก็เกิดจากใจที่ไม่มีศีลธรรมคำว่าสุรายาเมาก็เกิดจากจิตใจที่ไม่มีศีลธรรมหรือว่าจะยามะยามแมวอะไรก็ช่างเกิดจากจิตใจที่ไม่มีศีลธรรมทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จัดไอ้เป็ดแสบแม่ทำลายสิ่งเหล่านี้ล้นแล้วแต่เป็นอันตรายแก่สัตว์โลกทั้งนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่สันโดษในการมีคู่ครองไม่สันโดษในคู่ครองอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้มีการมั่วสุมและมันมีการมั่วสุมกันมันก็จะทำให้เกิดโรคขึ้นและเดี๋ยวนี้โรคที่เกิดจากการมั่วสุมนี่อันนี้ก็เริ่มแสดงออกมาแล้วและก็เป็นโรคอันตรายนี่สรุปแล้วสิ่งโรคสิ่งเราสิ่งที่จะเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นแก่คนในโลกเกิดมาจากจิตใจที่ไม่มีศีลธรรมทั้งนั้นจึงว่าศีลธรรมยังความร่มเย็นให้แก่โลกตราบใดถ้าหาว่าคนในโลกนี่ไม่มีศีลธรรมยังอยู่ในจิตในใจมีแต่ความโลภมีแต่ความโกรธความหลงมีแต่กิเลสตัณหานี่เป็นล้นจิตล้นใจแล้วในยุคนั้นสมัยนั้นโลกจะมีโลกทั้งโลกอันนี้จะเป็นอันตรายมีแต่ที่จะเป็นอันตรายอย่างเดียวหาสถานจุดใดหาแห่งใดจะเป็นสถานที่ลมเย็นหาจุดใดสถานใดเป็นที่ปลอดภัยนี่ยากเราเกิดมายุคนี้สมัยนี้จึงเรียกว่าเป็นยุคที่กำลังที่จะเปลี่ยนแปลงเราโลกเขาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจิตใจของเราให้ยาให้มีความแน่นหนามั่นคงเอาไว้ยาให้เปลี่ยนแปลงมีความแน่นหนามั่นคงในความชอบธรรมไม่แน่นหนามั่นคงในหลักของศีลธรรม ในเมื่อเรามีความมั่นหนามั่นคงอยู่ในหลักของศีลธรรมแล้วชีวิตของเราเนี่ยจะปลอดภัยเสมอต้นเสมอปลายโลกเขาจะเป็นอันตรายนี่ก็ไม่อันตรายนั่นก็เป็นแก่โลกไม่เป็นแก่เราทำไมไม่เป็นแก่เราเล่าเพราะเราไม่กลับไปกระโดดในสิ่งที่เป็นอันตรายนั้นทำไมเราจึงไม่กระโดดไปสิ่งในสิ่งที่เป็นอันตรายเล่าเพราะเรามีหลักธรรมเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองจิตใจของเราใจของเราในเมื่อมีธรรมเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองแล้วก็ไม่ใครไม่ไปกระโดดไปในสิ่งในเหตุที่จะทำให้เกิดอันตรายนั้นจึงว่ายุคไหนสมัยใดถ้าหากว่าพูดใครมีความมั่นคงในหลักของศีลธรรมประจำจุดประจำอยู่ในจิตในใจแล้วในยุคนั้นสมัยนั้นผู้นั้นจะรับความร่มเย็นและปลอดภัยถึงโลกเขาจะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเพราะจิตใจไม่มีศีลธรรมเท่านั้นถ้าหากว่าจิตใจดวงใดมีศีลธรรมแล้วจิตใจดวงนั้นจะรับความปลอดภัยเสมอต้นเสมอปลายมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขข้อปฏิบัติของในส่วนปฏิบัติเป็นส่วนประกอบนั้นนี่ภายในโรงฉันก็ต้องให้มีข้อปฏิบัติก่อนได้เข้าก่อนฉันก็ให้มีการเตรียมโรงฉันหลังจากฉันแล้วก็ให้มีการตัดกวาดการทำความสะอาดการเช็ดการถูทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยภายในโรงฉันนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบในการประกอบความภาคความเพียรในการบำเพ็ญจิตภาวนาในห้องน้ำห้องส้วมก็อย่างที่กล่าวไปแล้วแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในกุฏิภายในกุฏิก็เป็นส่วนประกอบภายในกุฏินี่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องจัดให้เรียบร้อยนี่ไม่ใช่รุงรังจัดให้เรียบร้อยอะไรวางตรงไหนอะไรวางตรงไหนอะไรวางตรงไหนการวางแต่ละอย่างแต่ละอย่างให้มีระเบียบในการวางให้มีความเรียบร้อยในการวางไม่ใช่วางอย่างโยนไปไม่ใช่เก็บอย่างโยนทิ้งไม่ใช่เก็บอย่างโยนไว้นี่ช่วยเห็นลักษณะที่เรียกว่าโยนทิ้งก็กลายในลักษณะนั้นไม่เป็นข้อปฏิบัติแม้แต่ผ้านุ่งเรียกว่าผ้าสบงก็ให้มีการเก็บให้เป็นระเบียบแม้แต่ผ้าพัดอาผ้าอาบก็ให้มีการเก็บการพัดให้เป็นระเบียบผ้าใจเป็นผ้าจีวรก็ให้มีการเก็บให้ได้เป็นระเบียบในเมื่อเจ้าของไม่ได้ห่มไม่ได้เนนุ่มไม่ได้ห่มนี่บำบาที่ว่าบาตรหรือว่าส่วนใดๆการน้ำจุกน้ำแก้วน้ำแม้แต่กระโถนนี่ก็ยังก็ให้เป็นระเบียบเดือนบางแห่งนี่กระโถน2วัน3วันหรือบางองค์บางกุฏิ2วัน3วันกระโถนไม่ได้เทสักทีบางที่ของในกระโถนจนเต็มเต็มจนกระทั่งล้นออกมาข้างนอกนี่อันในลักษณะนี้เรียกว่าส่วนประกอบของการปฏิบัติบำเพ็ญจิตภาวนาไม่มีไม่พอในเมื่อไม่มีหรือไม่พอแล้วการบำเพ็ญจิตภาวนาในเมื่อส่วนประกอบไม่พอนี่ยากที่จะเป็นไปได้จึงว่ายุคนี้ยุคใดและยุคต่อไปนี่จะอยากจะพูดว่าเป็นยุคเป็นสมัย ถึงคนจะหมักง่ายขายกล้องขนาดไหนก็ช่างรวมแล้วมีอยู่สองประเภทประเภทคนดีประเภทคนชั่วประเภทคนโง่ประเภทคนฉลาดประเภทคนมีสติปัญญาและคนไม่มีสติปัญญาคนไม่มีสติปัญญานั้นสิ่งที่ไม่ถูกต้องละทะลุปุ๊บลงตัดสรู้เองไม่ต้องมีใครไปบอกไปสอนทางหายนะคนมีสติปัญญามองเห็นทางที่เป็นประโยชน์และก็มองรู้ทางที่เสียหายด้วยทางที่เป็นโทษก็มองรู้ทางที่เป็นโทษรู้ว่าเป็นโทษไม่ไปเกี่ยวข้องไม่เดินไปทางนั้นทางไหนเป็นทางดีทางไหนเป็นการกระทำที่ประกอบโดยประโยชน์เดินไปทางนั้นและมุ่งในการทำสิ่งนั้นนี่ในลักษณะนี้คนตาดีเรียกว่าคนมีสติปัญญาแล้วเรานี่ก็เกิดมาในโลกอันนี้ก็จัดเป็นอยู่ในกลุ่มบุคคลสองจำพวกเราให้แยกเราให้ชัดเราให้แยกเราให้ชัดอย่าเป็นคนคนเดียวแต่ พญาเป็นคนคนเดียวแต่สองประเภทเป็นแยกประเภทออกให้มันชัดประเภทที่เรียกว่าเป็นคนที่ไม่มีสติปัญญาหรือเป็นคนบาปนี่อันนั้นก็ตัดออกไปนี่แยกเราให้ออกมาอยู่ในกลุ่มอยู่ในประเภทที่เป็นคนดีเป็นคนบุญเป็นคนมีสติปัญญาบุคคลกลุ่มนี้บุคคลประเภทนี้เรียกว่าเป็นกลุ่มเดียวกับพระพุทธเจ้าเป็นกลุ่มเดียวกับพระสาวกของพระพุทธเจ้าท่านี้ถ้าหากว่าเรายังไม่แยกเราให้ชัดแยกเรายังไม่ได้เด็ดขาดนี่เราก็จะเป็นคนสองกลุ่มเป็นบุคคลของพระพุทธเจ้าด้วยและก็เป็นสิทธิ์ของไอ้กิเลสด้วยนี่เราไม่ต้องการที่จะให้เรานี่เป็นบุคคลสองฝักสองฝ่ายคนสองจิตสองใจนักปราชญ์โบราณและไม่ใช่นักปราชญ์โบราณเขาก็เป็นคนไม่ดีนี่ทำเราเป็นคนใจเดียวสิ่งใดเป็นความไม่ดีสาดทิ้งมาให้มันมีข้างๆในใจใจของเราทั้งใจนี่ให้มีแต่ความดีให้มีแต่บุญแต่กุศลใจของเรานี่ในเมื่อมีแต่ความดีมีแต่เป็นบุญเป็นกุศลการกระทำทั้งหมดโดนแล้วแต่เป็นความดีทั้งนั้นนี่ความดีเราทำแล้วเป็นของเราไม่ได้เป็นของโลกไม่ได้เป็นของใครไม่ได้เป็นของพระศาสนาเป็นของเราเพราะเราเป็นผู้ทำนี่ใครทำกรรมอะไรไว้นี่จะได้ผลของการกระทำนั้นนี่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเทศนาว่าอย่างนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาเทศนาล้วนแล้วแต่เป็นความจริงทั้งนั้นจะมีความไม่จริงแอบแฝงอยู่แม้แต่น้อยไม่มีเพราะพระพุทธเจ้ารู้จริงเห็นจริงและเอาความจริงนั้นมาตรัสจะผิดได้อย่างไร